Dünyaya ait olan her şey böyle gelip gidiyor. İnsanlar da bir bir geliyor, bir bir gidiyor. Gelenleri arkadan gelenler takip ediyor. Gitmeyen bir kalıyor. Bütün gidenlere rağmen. Onun için çok güzel söylemiş birisi anonim. Gelir bir bir, gider bir bir, kalır bir. Gelen gider, giden gelmez. Bu bir sır. Gelirse gelir bir kıl ile eyleme tedbir. Giderse gider, eylemez bir koca zincir. Ben kalacağım iddiasında, ısrarında bulunan insanlar hiç beklemedikleri şekilde öyle yuvarlanır giderler ki siz de hayret edersiniz. Gitme mukadder herkes için. Fakat iyi gitmeye bakmak lazım. O da temutune kema tahayşun ve tuhşerune kema temutun. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın beyanına tevfiken nasıl yaşıyorsanız, hangi çizgide yaşıyorsanız, o çizginin sizi taşıdığı yerde ya yuvarlanma olur, ya kanatlanma olur. Ya bir çukura tepe taklak gitmek olur veya zirvelerde kanat çırpma olur. Ve nasıl ölüyorsanız şayet öyle dirilir, öyle haşr olursunuz. Bu açıdan da insanlar öbür hayattaki dantelalarını örgülüyorlar. İradeleri tığ ve ip. Onunla en güzel bir örgü örgüleyen, tam muvaffak olmasa bile niyeti tamamlamada olunca Allah onu tamam olarak onun karşısına çıkarır orada. Çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet namütenahi kucaklar. O niyet sayesindedir ki sanki insan bu kısa hayat boyu Allah'ım beni 1000 sene yaşatsan yine senin karşında kemerbeste-i ubudiyet içinde duracağım. Yer yer rükûa varacağım. Zaman zaman tevazu, mahviyet ve hacaletimi ifade etmek için secdeye kapanacak, orada inleyeceğim. Ama o kadar olmadı. 50 oldu, 60 oldu, 70 oldu. Beni 1000'lerce sene yaşatsan aynı çizgide kalma niyetindeyim ve beni aynı çizgide sabit kadem eyle. Ya mukallibel kulub, sebbit kuluben ala dinik. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. Bir dizeban bu olunca, dile dolanan şey bu olunca, Allah da Celle Celaluhu muamelesini ona göre yapar. O meselenin zerresine, aynı zamanda güneşine bakılmaz. Damlasına, deryasına bakılmaz. Saffetine, duruluğuna, o mevzudaki hulusa, o mevzuda Allah rızasının gözetilmesine ve aşku iştiyakı likaullahla oturup kalkmaya bağlıdır. Onun için ömrün uzunluğuna, kısalığına değil de onu 7 veren başaklar, 70 veren başaklar gibi nemalandırması esas. Gerçek ömür odur. İşte o ömürle insan öbür taraftan muammer olur. Ömür muammer olmaya yaramıyorsa bence bihude, beyhude yaşanmış bir şeydir. Ebedi muammer olmaya, mamur olmaya, iltifat görmeye vesile oluyorsa, insan bu dar damlacıkta, o minicik zerrecikte onu vuruyorsa, hedefi oysa şayet, Allah Celle Celaluhu hedeflediği şeye göre ona muamele yapar. El verir ki samim olsun, ihlaslı olsun. Herkes yakşı, men yaman. Herkes buğday, men saman. İsterseniz buna bir mısra daha ilave edebilirsiniz. Aman Allah'ım aman. Senden olmazsa eman, doğrusu işimiz çok yaman. Allah'a müteveccüh olan insan hiçbir zaman kaybetmez. Böyle ara sıra tsunamiler gelir. Teksas'a geldiği gibi. İstanbul'u basan seller gibi. Oraya yağan dolular gibi. Bunların hepsi gelip geçici şeylerdir. Bunlar ikaza müteveccüh şeyler, mahtuf şeylerdir. Aklınızı başınıza alın. Kulağınızı çekiyor. Ensenize sizin bir şefkat tokatı indiriyorum. Yine o rahmaniyet, rahimiyet, hennaniyet, mennaniyet onlara ait bir utufettir esasen. Uyarmaya matuf olunca bence sizi teheccüde kaldırmaya matuf olan bir temcid bir yönüyle uykunuzu bölse bile mübarektir o. Sizi bunlarla tembih buyuruyor, uyarıyorsa kendine yönlendiriyorsa, amanın eğri yolda gitmeden vazgeçin. Dünyaya takılmayın. Bana müteveccih yaşayın. Dünya arkadan gelirse onun zararı yok. Fakat o arkadan gelmeli. O hedefiniz olmamalı. Dünya mihrabınız olmamalı. Dünya minberiniz olmamalı. Dünya mutlak yörüngeniz olmamalı. O arkadan kendi kendine gelirse, gelsin, o makbuldur. Öyle gelirse şayet zannediyorum zaten, onu da siz ukba istikametinde değerlendirirsiniz. Ondan geldi, ona gitti dersiniz. Hazreti Osman gibi hareket edersiniz. 500 deveyi birden yükleriyle beraber rahat armağan edersiniz de yüreğiniz cız etmez. Acaba Allah kabul buyurdu mu bunu diye belki onun endişesini taşırsınız. Hazreti Ebu Bekir her şeyini bir bohçaya koyup Huzur-u Risalat Menahi'ye getirdikten sonra çoluk çocuğuna bir şey bırakmadım mı? Onları Allah'a bıraktım. Böyle arkadan gelen şeyler çok rahatlıkla verilir. Fakat taparcasına dünya derseniz, ektiğiniz her şeyi dünya adına hasat etmeyi düşünürseniz, hiç farkına varmadan kendiniz hasat edilir kalırsınız. Değirmende dövülüyor, harmanda, eskiden harman vardı, şimdi biçer döverler var. Harmanda, dövenlerin altında dövülüyor, parçalanıyor gibi hasat olursunuz, biçiliyor gibi hasat olursunuz. Onu arkaya almak lazım. Çok iyi bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim Karun'la alakalı o 5-6 ayet ifade buyururken sona doğru veya orta yerinde وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Allah'ın sana verdiği şeyle sen ahiret yurdunun arkasında ölesiye, yüreğin çatlayasıya bir talep, bir arzu, bir istek içinde bulun. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Öbürü وَبْتَغِي Talebin üstünde, işin arkasından koşturmacasına bir talep. Berikine gelince unutma diyor. Onu unutmamı ölçüsünde sahip çıkacaksın. Evet, bazen kendi kendine çok gelebilir. Sizin arkadaşlarınızın çoğuna öyle çokça geldi. Fakat onlar onu yüreklerine, gönüllerine yerleştirmediklerinden, ona tapmadıklarından, onun arkasından koşmadıklarından dolayı o onların arkasından bağışlayın. Dünya onların arkasından kuyruk sallaya sallaya koştu. Onlar da dediler ki madem sen ondan geldin, öyleyse müstahakkın şu, seni veya hakkın şu, seni onun yolunda kullanmak lazım. Şurada bir üniversite açalım, burada yoksul talebelere bir yurt açalım bakalım, şurada bir okul açalım, kendi düşünce dünyamıza, kendi kültür dünyamıza yönelim, kendimiz olmaya çalışalım. Yurtlarımızda, pansiyonlarımızda, okullarımızda, üniversitelerimizde bir yönüyle kendi kimlik dantelamızı örmeye çalışalım. O dantela 2-3 asırdan beri bir dejenerasyona uğramış. Ne tığ doğru işlemiş, ne kullanılan iplikler doğru kullanılmış, ne şu olmuş, ne de bu olmuş. En güzel unsurlar elde varken maalesef onlarla çok berbat şeyler ortaya konmuş. Ne olmuş, ne bu olmuş, en çirkin şeyler ortaya konulmuş. Bunu Allah'ın izni inayetiyle bu heyete bakanlar, bu hizmete bakanlar, hizmet kelimesi dala bir nokta koyarak biz yapmışız. Esası kelimenin hizmette. Cenab-ı Hak nefsaniyet adına işe bir nokta koymaya muvaffak eylesin. Burada ne diyor? İnsanların sabırlı olmasını istiyorsan sen daha da sabırlı olmayı öğren. Tam günümüzde önemli disiplinlerden bir tanesi, belki önemli Frenkçe ifadesiyle argümanlardan bir tanesi sabırlı olmaktır. Bütün envaiyle. Hususiyle günümüzde daha çok bela ve o bela dairesi içinde şöyle böyle belli bir münasebetle bulunma. Kendi bulunabilir, eşi bulunabilir, çocukları bulunabilir, akrabası bulunabilir. Birisi o daire içinde bulununca belki onunla şöyle böyle alakalı. Bazen hakikaten yüksek bir itibarı vardır. Çevresinde ciddi bir alaka uyarmıştır. Öyle birisi öyle bir mağduriyete, mazlumiyete, meşruiyete, mahkumiyete, mevkufiyete maruz kalınca bütün köy halkı onun için yürekleri cız eder. Bazen o cız etmeler adeta kalpteki ızdırap dile dökülür, duaya dönüşür. Allah'ım bunu onun terakkisine zirvelerde kanat açıp üveyikler gibi uçmasına vesile kıl, olur. Dolayısıyla herkese günümüzde çok ciddi sabretmek düşüyor. Bu belalar, musibetler karşısında. Elin alemin o mevzuda yatıştırıcı şeylerine değil, Allah'a teslimiyetimize bağlayarak meseleyi, o sabrın getirilerine bağlayarak, başlangıcı zehir, zemberek, sonu şeker, şerbet bir şey varsa o da sabırdır. Ama musibet başa geldiği zaman Hazreti Ruhu Seyyidül Enam sallallahu aleyhi ve sellem "As-sabru inde sadmetil ula" buyuruyor. İşin şoku yaşandığı zaman sabır, işte o zaman sabırdır. Sonra öyle bir beklentinin, aktif beklentinin, aktif sabrın sonucunda elde ettiğiniz, varidata bakarak, analizlere girip yahu ne güzel olmuş filan. Ne güzel olmuş. Bu da güzel bir şey. Fakat bu hiçbir zaman balyozu tepenizden indiğiniz zaman oh elhamdülillah böyle. Mus'ab İbni Umeyr gibi, Abdullah bin Cahş gibi kolu kanadı bir bir koparken elhamdülillah zaten ben de bunu istemiştim. Onun yolunda değil mi? Resulün önünde değil mi sallallahu aleyhi ve sellem? Cenab-ı Hakk'a teveccühü tamla teveccüh edersek bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu, geliştirdiği şeyler bundan sonra da katlanarak gelişir. Yedi veren başaklar gibi, yetmiş veren başaklar gibi. Sadece onu sadakaya vermemek lazım. Sizin tavırlarınız, davranışlarınız, kıvamınız, kıvam düşünceniz onlar da öyle yedi veren, yetmiş veren, yedi yüz veren başaklar gibi olur. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَا تُحَبَّ. İşte 700 birdenbire. Samimi bir kuruş veriyorsun, Allah Celle Celaluhu 700'e ulaştırıyor onu. 1.000 kuruş veriyorsunuz, 700.000'e ulaştırıyor onu. 1.000.000 veriyorsunuz, 700.000.000'a ulaştırıyor Allah Celle Celaluhu. Allah şimdiye kadar bunu size yaptırdı. Onun bir teveccühüydü. Çok şey yaptınız. Büyük devletlerin yapamadığını yaptınız. 80 milyonluk Türkiye'nin onda birini yapamadığını Allah, o bir avuç insana, saf, temiz, duru insanlara Allah Celle Celaluhu onu yaptırdı. Değişik vesilelerle ifade edildiği gibi yaptırdığı şeyler, yaptıracağı şeylerin en inandırıcı referansıdır. Vallahu yu'ti mülkehu men yeşâ. Evet, isterseniz Âl-i İmrân Sûre-i Celilesindeki ayetlerle bu hususu noktalayabilirsiniz. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. De ki, Allah mülkün sahibidir. O yegane maliktir, yegane meliktir. Malikül mülk, Esma-i Hüsna'sından sona doğru zikredilen isimlerden bir tanesi. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى. Dilediğine mülkü verir Allah Celle Celaluhu. Bu dünyevi bir şey değil. İşte biraz evvelki mülahazalara bağlı dünya adına gelen şey bile Seyyidina Hazreti Musa mantığıyla, felsefesiyle, daha doğrusu peygamberlik firasetle, fetanetiyle değerlendirilmesi. Karun gibi saray deyip, villa deyip, filo deyip ölmeyecekmiş gibi dünyaya dört elle sarılma şeklinde değil. Musa gibi hareket etme, Allah'ın binlerce salatü selamı insanların iftihar tablosunun onun ve emsalinin üzerine olsun. Malikel mülk, tü'til mülke men teşâ ve tenzi'ul mülke min men teşâ. İnanın, Lenin saltanatı eline geçirdiği zaman, bütün Asya'ya diş geçirdiği zaman kalacağını zannediyordu. 4-5 sene sonra çıktı bir tsunami, bir fırtına, kattı önüne, biraz evvelki mülahazayla sürükledi bir çukura. Çukura sürüklenmedi ve var, Everest tepesinin zirvesine yükselme de var Allah'ın izniyle. Lenin senelerce kaldı işin başında. Bir toplumu kendi özünden, kendi değerlerinden uzaklaştırmak için yattı onu düşündü, kalktı onu düşündü. Hayatını onunla zehir zemberek haline getirdi. Fakat ne oldu? Bir gün geldi, o sistem gümbür gümbür yıkıldı. Faniydi, fani blokaj üzerine bina edilmişti. Sağlam statiği yoktu. Sağlam statik semavidir. O peygamberlerin koyduğu statiktir. Gerçek bir blokaj, peygamberler tarafından ortaya konan blokajdır. Onun üzerine kurulmadığı için arkadan gelen o değişimle, müthiş değişimle heykelleri bir bir yıkıldı. Her yerde adı silindi. Lanet ile anılan cebabireden biri haline geldi. Lanet ile anılan cebabireden biri haline geldi. Dünyayı insansız sana birkaç gün sonra teslim edeceğim diyen Rus cephesinde Hitler efendim 45 yılında şakağına kurşunu sıkarak sıkmak suretiyle hayatına bir nokta koydu. Dünyasını harap etmişti. Zulümleriyle, itisaflarıyla, irtikaplarıyla, ihtilaslarıyla, şiddetleriyle, hiddetleriyle, zulümleriyle, insanları hapse atmasıyla, sürgün etmesiyle, evladı annesinden ayırmasıyla, karı kocasından ayırmasıyla, topluma ayrıştırmasıyla. Bu resmi Picasso'ya verin, bu sözleri Picasso'ya verin, resim çizsin, karşınıza çok iyi tanıdığınız bazı devletlerin resmi çıkacaktır. O da öyle, hem dünyasını hem de ahiretini harap ederek yuvarlandı, bir çukura gitti ki kimsenin oradan çıkarmaya gücü yetmeyecektir. Lanet ile anılan cebabireden birisi de oldu. Amnofislerle, Ramseslerle, Jül Sezarlarla beraber anılıyor artık. Öyle değil esasen. İnsan yadı cemil olmalı. peygamberlerin babası Hazreti İbrahim Aleyhisselam وَجْعَلِّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ diyor. Öyle müstağni bir insan. Du cihandan el yuvan, yuvan hanumanım kalmadı diyen bir insan. Ateşe atılırken Cibril'in desteğini bile istemeyen bir insan. Nar-ı Nemrud'u Berdi Selam'a çeviren Allah'ın izni inayetiyle. Peygamber وَجْعَلِّ لِسَانَ سِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَجْعَلِّ مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ arkadan gelen nesillerde beni yad-ı cemil yap diyor. Hayırla yad etsinler. Siz onu ortaya koyunca zaten gelenler yad-ı cemil olarak yad edeceklerdir. O dua kabul olmuş ki Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın salatü selam tavsiyesi içinde Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Seyyidina Muhammed kema salleyte ala Seyyidina İbrahim ve ala Ali Seyyidina İbrahim. Günde beş vakit namazda bir yad-ı cemil olarak hoş bir anışla anıyoruz ki hepsinden haberdar oluyor. Hepsi bir yönüyle sizin defteri hasenatınıza, bir diğer taraftan da onun defteri hasenatına akıyor. Şakır şakır gökten gelen rahmet gibi akıyor. Bir böyle olma var, bir de arkadan gidenlere ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Yılanların, çıyanların cirit attıkları bir yere. Ona otağ denir mi? Onların otağı da o. Mezarda rahat yok, berzahta rahat yok, ötesinde rahat yok. Öyleyse gelin bir kere daha fasabrun cemil deyin. Sabr-ı cemil, اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ ben dağınıklığımı, tasamı sana arz ediyorum. اِلْمُكَ بَحَالِ يُونِينَ اَنْ سُعَالِ Hazreti Şah-ı Geylani senin benim halimi bilmen, beni değişik şeyler söylemeden müstahni kılıyor. Söylemeye ne gerek? Halime bak. Neye muhtacım sen biliyorsun. Koca Hazreti Yakup, اِنَّمَا اَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِ اِلَى اللّٰهِ evlatlarına karşı bunu dediği gibi zannediyorum daha büyük şeyler için onun yüreği her zaman cız cız etmiş. Her zaman Cenab-ı Hakk'a dağınıklığımı, tasamı sana şikayet ediyorum. Hak dostları şikayeti ve kemedi sözünü de ilave etmişlerdir ona. Sana halimi şikayet ediyorum demişlerdir. Bu aynı zamanda insanlığın iftihar tablosunun da üslubudur. Mekke'de yüz bulamayan, o güzel yüz bulamayan, o güzel insan yüz bulamayan, orada kendisini dinlemeyen insanlar, belki Taif'te dinletirim, belki orada yüz gösterirler deyip oraya gittiği zaman bile, orada bile çok hor muamelelere maruz kaldı. Ama ayrılırken başını yere koydu. اِنَّمَا اَشْكُوا اِلَيْكَ دَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي kuvvetimin zayıflığını ve çaresizliğimi sana arz ediyorum. Sana şikayet ediyorum. Dayanamadım demek zayıfım. Demek ki kuvvetim o kadar benim. O kendi öyle diyordu. Ama onu bir de benim gibi kıtmirlerin kalbine sorun. Parmağını kaldırdığı zaman kameri paramparça eden bir zat, elini sürdüğü zaman en unulmaz dertleri Allah'ın izniyle gideren bir zat, Seyyidina Hazreti Mesih gibi ölülere nida ettiği zaman onların kıyamını sağlayan bir insan, bir parmak işaretiyle Everest tepesini Lut Gölü'nün dibine atardı. Ama orada benim kuvvetim adına zaafımı sana şikayet ediyorum, çaresizliğimi sana şikayet ediyorum demek suretiyle bize sıkıştığımız zaman, çaresiz kaldığımız zaman teveccüh üslubu, Allah'a teveccüh üslubu öğretiyor. Öbür zat da diyor ya hani garibim, bikesim, natuvanım, alilim, müsiim, müsinnim, elemancuyem, medetkâhem, zidergâhet ilahim. Bu da öyle diyor, halini Allah'a şikayet ediyor. Evet, fasabrun cemil. Bir gül gibi gördüğün herkese gül. Renk ve kokunla ruhlara süzül. Hep bir sevgi sembolü gibi görül. Tebessümle yaşa, tebessümle öl. Tebessümle yaşa, tebessümle öl. Evet. Öyle yaşayanlar var ki, ölüm geldiği zaman, hani hocalarımız camilerde tevbe istiğfar yaptırırken bir şeyler söylerler orada. El el ile, ayak ayak ile, elveda, el firak ettiği zaman derler. Buyurun o kelime-i tayyibe-i menciye-i mübareke ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İşte öyle el el ile, ayak ayak ile, elveda, el firak ediyor. Can çekiliyor millet. Kalp artık ayaklara kan pompalamayınca soğuma oluyor. Halk arasında canı ayaklarından çıktı. Şimdi dizlerinde, şimdi kalçalarında, şimdi göğsünde, biraz sonra kırtlağına gelecek. Öyle derler. İşte öyle bir ruh haleti içinde. Öyle insanlar var ki tebessüm ediyorlar orada. Kim bilir Hazreti Azrail veya onun yardımcıları, aveneleri. Nasıl böyle cennet kılık ve kıyafetleriyle geliyorlar. Belki daha orada ona müjdelerde, muştularda bulunuyorlar. Ne mutlu sana, güzel yaşadın. Şimdi çok güzel bir yere gidiyorsun. O yerin darlığına bakma. O ahiretin engin alemlerine açılmış sadece bir kapı. O delikten geçeceksin. O delikten geçtikten sonra bir daha delik görmeyeceksin. Bir kere öyle bir dar yerle karşı karşıya kalmayacaksın. Tebessümle gidiyorlar. Bazılar da öyle ekşiyorlar ki orada, dünyada en büyük bela ve mesaip karşısında ekşime onun yanında, ona ekşime denmez. Öyle ekşiyerek gidiyorlar. Evet, burada dinlendirmek için bir şey arz edeyim. Çoklarınızın belki gördüğü, bazılarınız da duyduğu, tanıdığınız o Hazreti Pir-i Mugan diyeceğim minatlarına, niye diyor diye. Şem-i Taban, Ziya-i Himmet, Hazreti Üstad. Onun ilk talebelerinden Ahmet Feyzi, rahmetullahi aleyh, Kitmir'i iyi tanımıştı. O namaz kılardı. Namaz kılardı diyorum. Ben hayatımda 3-4 tane namaz kılan gördüm, bir tanesi oydu. Öyle kıvranırdı ki böyle, kalbi duracak zannederdin. Şakır şakır gözyaşlar akardı. Başını yere koyduğu zaman adeta kaldırmak istemezdi. Ahmet Feyzi. Bir gün evvel kaldığımız yere gelmiş. Bize de 3 sene mahkumiyet vermişlerdi. 1 sene de sürgün vermişti mahkeme. Teselli için rahmetli Atıf Hoca'yı anlattı. Ağlayarak anlattı. Dedi ki, Atıf Hoca müdafaasını hazırlıyor akşam. Sonra yatıyor, ertesi gün mahkemede müdafaa edecek. Sabah kalktı, sabah namazını aldı, bağışlayın, halk öyle der. Çırt çırt yırttı onlar. Dedim, hoca niye yırttın müdafaanı? Dedi ki, bu gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi bana dedi ki, ne o Atıf dedi, bana gelmek istemiyor musun dedi. Eğer beni asmakla ona gideceksem ona giderim. Ağlayarak bunu anlattı. Sonra bizi teselli etti. Varsın etsinler dedi. Ve sonra ayrıldı. Antalya'ya gitti. Kefeni açarak yüzüne bakmışlar. Hocam böyle en tatlı tebessümlerle gülüyor dediler bana. Hala hayıflanırım. Keşke gidip o güzel çehreye bir de ben baksaydım. Azrail karşısında temessül edince verdiği bir işaretle tebessüm ederek ruhunun ufkuna yürüyor. Tebessüm ederek ruhunun ufkuna yürüyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Allah iyi yaşamak, iyi ölmek ve hayırlı şeylere mazhar olacak şekilde öyle dirilmek cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ne var ki asırlar var ruhun gibi rengin de sapsarı. Bilinmez nasıl verecek Rabbimiz kararı. Belli halinden sen de bekliyorsun baharı. Ve bağrında renk renk tüllenecek lalezarı. Unutmayın, bir gün dünyanın bağrında renk renk bir bahar tüllenecek. Bahar düşmanları o zaman hazan yemiş gibi ağaçların yaprakları türünden dökülüp toprağa gübre olacaklar. Ama bu kasvetli havanın, tsunamilerin dinmesi, fırtınaların dinmesi bir vakti merhunu vardır. Her şeyi tevkit eden muvakkit, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı içinde öyle bir isim yok. Fakat belli vakte bağlayan, o vakti kendi belirleyen, falan iş falan zaman tahakkuk edecek. Nokta konacak bu işe. Dolayısıyla biz bilemeyiz. O geldiği zaman kendi gelecek. Gelirse gelir bir kıl ile eyleme tedbir. Onun tarafından meşet ilahi o iskamete tecelli etti. Yani hemen gelir o mesele. Şimdi o vakti merhuna karşı sabretmek lazım. Acaba ne zaman yani bahar gelecek? Böyle herkes şu gadre uğradı, bu zulme uğradı, şu ciddi böyle itisaflara efendim veya irtikaplara, tagallüplere, tahakkümlere, tasallüklere, temellüklere. Yani malını gasp ettiler, haramiler gibi geldi üzerine oturdular, mülk bizimdir dediler, istedikleri gibi tasarruf yaptılar, pazarlığa çıkardılar, meşherlerde teşhir ettiler kendi hesaplarına. Bütün bunlar karşısında dişini sıkıp sabretmek esasen önemli. Birileri öyle yapacak, onlar bağışlayın zulmün daniskasını irtikap edecekler. Siz de sabrın âlâsını sergileyeceksiniz, katlanacaksınız. Öyle bir şey. Yakınlarınızı tutup içeri atacaklar. Tanıdıktır, dosttur, kardeştir, sempatizandır, muhiptir, tanıyandır, hizmete omuz verendir. Sizin de aynı güzergahı paylaşandır, aynı yolda koşturup durandır, aynı şerhahta yarış yapandır. Bunların o hale maruz kaldığını mümin olarak sizin düşünmemeniz mümkün değil. Nasıl düşünmezsiniz ki? مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ Müslümanların dertlerini paylaşmayan onlardan değildir. Başka bir cephenin insanı demektir. Dolayısıyla bütün bunlar karşısında dişini sıkıp sabretmek. Zordur, zehir zemberek. Fakat neticesi şeker, şerbet. Bütün bunlar Allah'ın izni inayetiyle vakti merhunu gelince savulup gidecekler. Böyle hiç erimez gibi siz zannettiğiniz bir yönüyle granit gibi şeyler. O virtte var, Hasan Şazeli Hazretleri'nin ve başkalarının virtlerinde var. Ateşte buzun eridiği gibi tuz buz olup eriyecek Allah'ın izni inayetiyle. Hiç tereddüdünüz olmasın. Fakat işte ona karşı da sabretmek lazım. Yoksa ne zaman deyip böyle dua da ediyoruz olmuyor demek suretiyle onun takdirat-ı sübhaniyesine itiraz etmek nevinde laflar etmek, düşüncelere dalmak, tasavvurlar içinde bulunmak, taakkuller içinde bulunmak ona karşı saygısızlık olacağından dolayı vakti merhun mevzuunda sabırlı olmak, saygılı olmak lazım. Başkalarının seyri sülûki ruhani yoluyla uğraştıkları temkin duygusunu daha şimdiden yakalayarak temkin içinde hareket etme. O seyri sülûki ruhanide ulaşılan son noktadır ki aynı zamanda mehafet makamına, mehabet makamına bakar. İnsanı nazdan çeker alır, niyaza sevk eder. İnsandaki yalvarma duygusunu, tazarru ve niyaz duygusunu tetikler Allah'ın izni inayetiyle. Ve önemli şeylerden bir tanesi de bazıları gönlünü, gönül kaptıracağınız şeye gönlünü kaptırır. Hep gözü ondadır. Cennetin 8 tane kapısı müminlere açılacak. Birinde Reyyan olacak, birinde Feyyazan olacak, birinde bilmem ne olacak. Herkes ameline göre bir kapıdan girecek. 8 kapısı birden açılsa, bu cennetin içindeki huriler, hilmanlar görülse, akan çayların, ırmakların çağıltıları duysa, ağaçların üzerindeki bülbüllerin şakıması işitilse, güllerin size tebessümler yağdırdığı görülse, sonra bir de dönseniz burada hizmete baksanız, fakat cenderede bir hizmet, sıkıntılar içinde bir hizmet, canlar gıtrakta bir hizmet, tercihini o istikamette kullanan insanlar. Buraya talimgaha, talim görmek üzere beni gönderen sensin. Tezkere senden geleceği ana kadar da ben kendi kendime tezkere uydurma niyetinde değilim. Sana iştiyakla yanıp tutuşuyorum. Gözüm görmüyor o cenneti. Dün birisine birisi söylüyordu. Kollarımdan tutsalar, bütün debdebe ve ihtişamıyla beni o cennete zorlasalar, yemin de edebilirim, girmek istemem ben oraya. Şu sıkıntılı, kalbin, kalbi her an durdurabilecek hadiselerin tazikatı karşısında sizinle beraber o hizmet şehrahında yürümek üzere aranızda kalmayı, cennete girmeye tercih ederim. Sizin aranızda namı celili ilahinin dört bir yanda ila edilmesi istikametinde, evet kesip diyeyim, Allahümme a'li kelimetallah fi kulli enhâil âlem ve fi kulli nevâhil hayâ ve istakdimna fi hâdâ şe'n ve da'lena l-vudde beyne ibadike fissemâi vel ardı ve ec'alna min ibadike l-muhlisîn el-muhlasîn el-muttakîn el-veri'în الزاهدين المقربين الراضين المرضيين الصافين المحبين المشتاقين إلى لقائك وإلى لقاء حبيبك وأحبائك أبد الآبدين ودهر الظاهرين.